إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله فإنه وصية الأولين والآخرين يقول الحق تبارك وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله بالكم هدي الله سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة أماني متوم صلى الله عليه وسلم إن شاء الله katika wakati kama huu takumbushana na mambo ambayo yanafungamana na dini yetu. Al-ulama rahimahumullah ta'ala wameweka masharti ya kubaliwa matendo ya waja. Mtu yote akifanya tendo lolote basi kuna masharti ambayo ni waji kwake yeye kuyafuata. Wakasema shurutu qabuli al-amal inda Allah, sharti za kubaliwa matendo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala thalatha, ni masharti matatu. Awalan, sharti la kwanza al-imanu billah wa tawhidu, ni kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa al-iman kinyume chake ni ukafiri. Al-iman kinyume chake ni ukafiri. Na ahli sunnati wal jamaa kama ni maarufu kwa wao katika masala iman, at-tasdiku bil janan wan-nutku bil lisan wal-amal bil arkan yazidu fi ta'ati ar-rahman wa yanqus fi ta'ati ash-shaytan. Imani kwa watu ahli sunnati wal jamaa, atasdiku biljanan, ni lazima moyo wa mtu ukubali, wanutku billisan, na kutamka kwa ulimi, walamalu bilarkan, na viungo vako kufanya kazi, yazidu fi taati rahman, imani inazidi utakapomtii Allah subhanahu wa ta'ala, wayankusu fi taati shaitan, na imani inapungua utakapokuwa ni kumtii shaitan. Imana imani kwa watu ahlu sunna inapanda na inazidi, kinyume na almurji'a, hawa ambao waliopinda waliopotea katika njia hii wakasema kuwa imani haiwezi kudhurika na maasiya. Fanya utakapofanya imani yako iko pale pale, na haya ni makosa. Imani inapungua mtu atakapokuwa ni mwenye kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, na imani inazidi mtu atakapokuwa ni mwenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Sahihi ni sharti kwanza. Allah subhanahu wa ta'ala asema innal ladhina amanu, wale ambao waliamini, waamilu salihat, na wakatenda matendo mazuri. Angalia Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya amefungamanisha vitu viwili, al-iman wal-amal. Ni lazima vitu viwili vende sambamba. Sa wale ambao walimuamini Allah subhanahu wa ta'ala kisha wakatenda matendo mema, basi hawa Allah subhanahu wa ta'ala atawaandalia na watapata pepo ya Firdaus. Hii ni aya ambayo yeka wazi kuwa ni wajibu kwa Muislamu akitaka kukubaliwa matendo yake ni lazima awe na imani. Alafu akasema wa tauhidu, na kumpokesha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na tauhid ni kumpokesha Allah Subhanahu wa Ta'ala katika tauhidi tatu kama maulama walivyobainisha. Kuna tauhidu rububiyyah, wa tauhidu al-uluhiyyah, wa tauhidu al-asma'i wa sifat. Tauhidi ya katika matendo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ifradullah bi af'alihi, kumpokesha Allah Subhanahu wa Ta'ala katika matendo yake kama kuumba, kama kutoa riziki, kama kupeleka mambo. Hii ni katika tauhidi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika utendakazi wake. Inatakikaniwa Muislamu ampelekee Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tauhidul uluhiyya, na vile vile katika tauhidi ya uungu wake Allah Subhanahu wa Ta'ala, uwe ibada zote unampelekee Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wala hawakuumba majini na binadamu isipokuwa wameumbwa ili wamwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katika baadhi ya riwaya inkuja liwahiduni, apokeshe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Vile vile katika tauhidi ya tatu ni tauhidi ya majina ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na sifa zake. Allah Subhanahu wa Ta'ala ana majina mazuri, na Allah Subhanahu wa Ta'ala ana sifa zake nzuri zilizokamilifu. Na Ahlus Sunnah wanamfishia Allah Subhanahu wa Ta'ala sifa ambazo Allah mwenyewe amejisifia yeye nafsi yake katika kitabu chake. Na vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam kamthibitishia Allah Subhanahu wa Ta'ala katika hadithi zake, min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala tashbihin wala takyifin, pasi na kumfanyia namna au kumpiga mfano au kugeuza maana. Hii ni katika au kupinga. Cha kwanza inotakikaniwa ni Muislamu anatakikaniwa awe na imani kamili, awe ni mwenye kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi matendo yake yatakuwa ni yenye kukubaliwa. La pili, maulama wakasema al-ikhlas, na ikhlas kinyume chake ni ushirikina. Ni lazima Muislamu akifanya tendo lolote awe analifanya kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, la riya wala sum'a. Asifanye jambo kwa ajili ya kuonekana na watu au akafanya jambo kwa ajili kusikiwa. Hii jambo lolote mtu akilifanya, basi matendo yake yatakuwa ni yenye kuyaharibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema fa'budu Allah mukhlishan lahu ad-din, mwabuduni Allah Subhanahu wa Ta'ala hali ya kumtakasia yeye na dini yake. Sasa inatakikaniwa kwa Muislamu tendo lolote atakalifanya alifanye kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, man sama Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, mtu ambaye atakayefunga mwezi wa Ramadhani imanan, hakuwa yeye anafanya kwa imani kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ihtisaban, na akawa anatarajia malipo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni kumsamehe madhambi yake. Vile vile Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, man qala la ilaha illa Allah, yule ambaye atakayesema la ilaha illa Allah mukhlishan, hali ya kuwa yeye anamtakasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dakhala aljanna, ataingia peponi. Rawahu al-Bazzar, hadithi hii ameipokea al-Imam al-Bazzar wa ghairu. Hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, man qala la ilaha illa Allah, yule ambaye atakayesema la ilaha illa Allah, ay la ma'buda bihaqqin illa Allah, hakuna anayepasai kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi mtu kama huyu ataingia peponi. Waislamu wengi sana wanatamka la ilaha illa Allah lakini hawaizingatii. Utamwona Muislamu anatamka la ilaha illa Allah lakini wakati mwingine unamwona anaenda kwa mganga au anaenda kwa mpiga ramli, ambapo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema, man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtu yote ambaye mwenye kumwendea mpiga ramli au kumwendea mganga akamswadikisha kwa yale anayozungumza, huyo ashakufuru. Ni Waislamu wangapi ambao wanaenda kwa waganga? Bali ukianzia Bamburi mpaka Likoni utawapata wengi ni waganga, ni Waislamu. Dr. Muhammad, Dr. Ali, Dr. Kadha, Waislamu. Sasa Muislamu aina ya huyu akiwa anafanya mambo ya ushirikina, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala matendo yake hayakubaliwi, kwa sababu haiwezekani vinyume viwili vikusanyikane katika ibara moja. Haiwezekani mtu awe muwahid na wakati huo huo awe mushrik. Haiwezekani. Ni kimoja kitaondoka. Sasa mtu yoyote ambaye atakayefanya shirki, basi tendo lake litakuwa si kukubaliwa. Samana la ilaha illa Allah, la ma'budu bihaqqin illa Allah. Hakuna anayepasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Vile vile la ilaha illa Allah ina nguzo zake. Ya kwanza ni an-nafi na ya pili ni al-ithbat. Kupinga vyote ambavyo vinavyoabudiwa kinyume na Allah na kudhibitisha kuabudiwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa haki. Dhalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil. Mjue kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni wa haki. Kuabudiwa kwake ni kwa haki. Na vile ambavyo vinavyoabudiwa kinyume na Allah Subhanahu wa Ta'ala ni batil. Sasa ni wajibu kwa Muislamu awe anafatana na Uislamu. Haitakikani kwa Muislamu akawa yeye anajiita Muislamu alafu wakati huo huo Muislamu namuona anakwenda kengeuka. Anaacha Uislamu halisi. Masikitiko makubwa, watu wengi sana hudai Uislamu. Lakini ukiwaangalia picha yao haiendi sawa sawa na Uislamu. Kwa sababu wewe ukisema ni Muislamu kama wanavyosema maulama, al-Islam wal-istislamu lillahi bitawhid wal-inqiyad lahu bitaa wal-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. Uislamu ni mtu ambaye mwenye kujisalimisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake. Na vile vile Muislamu ni kuwa mbali na ushirikina. Bimaana wewe ukiwa ni Muislamu hufai kuwa unamshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na vile vile wale washirikina usiwe ni marafiki zako. Kam minan nas, wangapi Waislamu leo ukamwona mtu anasema la ilaha illa Allah lakini akawa marafiki zake ni washirikina. Akawa anaketi nao, anacheka nao. Aina alwala'u walbara? Iko wapi alwala'u walbara? Kumpenda mtu kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumchukia mtu kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni Waislamu wangapi leo nyumbani mwao wanaangalia CD za Nigeria, CD za Tanzania, CD ambazo ndani zina ushirikina na Muislamu anaangalia? Waislamu wangapi wanaangalia jambo kama hili ambao ndani katika CD kama zile mwanzo inaonesha ushirikina unapokuwa na nguvu, mwisho wake inaonekana pasta anashinda na Muislamu anaangalia kitu kama kile? Muislamu hafai kuangalia mambo ya ushirikina. Maulama wameelezea kabisa haifai kwa mtu kuangalia vitabu vya watu wa bid'a na watu wa ushirikina, ni haramu. Lakini wangapi Waislamu ambao ni kuzunduka? Wallahu musta'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maulama rahimahumullah ta'ala baada ya kuelezea mtu kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala na imani, na vile vile ukawa unamfanyia Allah ibada yake peke yake bila kumshirikisha yeye, jambo la tatu akasema almuwafaqa, ay almutaba'a lima jaa bihi rasul sallallahu alayhi wasallam, yani uwe matendo yako yameafikiana na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na hapa ndio utapata matatizo kwa Waislamu wakamletea mtume sallallahu alayhi wasallam mambo ambayo mtume hajayafanya. Kwa lugha ifahamike, jambo la uzushi, bid'a. Watu wakaona bid'a ni jambo la kawaida, yani mtu kufanya jambo la bid'a kwake yeye anaona ni jambo la kawaida, na hili ni jambo la makosa. Kwa sababu mzushi aina yote akifanya jambo la uzushi ashaituhumu dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nkana kwamba anasema kuwa hii dini ni naqis, haijakamilika, ina upungufu. Sasa yale mambo yako yale ya uzushi, kuna mambo fulani ambayo yaliacha ukayafanya wewe, au utafanya kuwa unamsingizia mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya khiana. Yani mtume sallallahu alaihi wasallam kuna baadhi ya mambo fulani yeye hakuyafikisha, kayaficha, kafanya kitmani ilmu, kayaficha, ukaja wewe ukaja kuyaonea, ukaja kuonesha watu. Na haya ni mambo mawili mabaya sana kwa Muislamu kumzushia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Moja katika salafu saleh asema albid'atu ahabbu ila iblis min almaasiya. Bid'a, uzushi, shaytani anaipenda sana kuliko maasiya. Kwa sababu mtu yote ambaye mwenye kufanya maasiya ndani ya nafsi yake anajua wazi kwa hili ni jambo la haramu, anajua wazi kwa hili jambo la haramu, lakini anafanya kulingamana na udhaifu wake. au mtu mzushi yeye haoni isipokuwa anaona ndini. Okay, yeye anaona ndini. Ndio kaona ni ngumu sana mtu yote ambaye anayekataingia katika jambo la uzushi kurudi nyuma, ukaona ni ngumu sana kurudi nyuma. Wengi wao waliaatu billahi wanakufa na vifo vibaya, kama alivyokufa yule mmoja wao viongozi wa Jahmiya, Jahmi Safwan. Huyu bwana akachinjwa siku ya Eid al-Adha na kiongozi, kwa sababu yeye alikuwa anamkania Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwa ana sifa. Akaekewa panga katika shingo yake, kachinjwa. Kaambiwa arudi nyuma, arudi katika manhaji salaf ya kuthibitisha kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ana sifa. Yeye kawa hataki, akawa ni mwenye kuchinjwa. Ndio maulama wakasema sahibu bid'a yuftam bisu'il khatima, mzushi kawaida mwisho wake hufa kifo kibaya. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama nilivyoanza kutoa hii khutba, alikuwa sana akisimama katika mimbar, ihmarat aynah, macho yake huwa mekundu, wa ala sautu, na sauti yake huwa kubwa, washtadda ghadab, na vile vile alikuwa kikasirika akizungumza katika masala haya bid'a, akitahadharisha watu na mambo ya uzushi. Lakini leo Waislamu wengi sana wanaona ni jambo la kawaida. Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, mtu ambaye atakayefanya amali yoyote, amali ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuja nayo au amali ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hakuielezea katika Qur'ani yake, fahuwa raddun, ay mardudun, itarudishiwa ila qa'ilihi au ila fa'ilihi, kwa yule ambaye alilizungumza au kwa yule ambaye alilifanya. Sasa inatakikana yule Muislamu kuwa mbali na mambo kama haya. Allah subhanahu wa ta'ala asema, wama ataakum ar-rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, na yale ambayo Mtume sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala aliwaletea, yale ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuja nayo chukueni, na yale ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam kawakataza mtakana mwinao mbali. Lakini leo masikitiko makubwa utawapata Waislamu wanamuasi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wengi wao wanajua na kuna wengine hawajui. Na hii inamaanisha wazi kuwa utakapokuwa ni mwenye kukubali kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mtume wako, kuna mambo mengine manne ambayo ni wajibu kwa kila Muislamu awe ni mwenye kuyajua. Kwanza, ta'atuhu fima amara, ni kumtii Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa yote aliyoamrisha. Yote ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameamrisha unatakikaniwa wewe umtii Mtume sallallahu alayhi wasallam. Watasdiquhu fima akhbara, na vile vile kumsadikisha Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa yale yote Mtume aliyoyaelezea. Saa yaingie katika akili yako ama siingie katika akili yako, ni lazima kuyakubali. Vile vile washtinabu manaha anhu wazajar, na kuwa mbali na yale ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam kayakataza na kakemea. Na miongoni ambayo aliyakataza Mtume sallallahu alayhi wasallam ni bid'a na ushirikina. Lakini mal asafi shadid, utapata Waislamu wengi sana wanaingia katika mambo kama haya. Ukamwona Muislamu anasema al-madal ya Abd al-Qadir al-Jilani, al-madal ya Hussein, niokoe mimi ewe Abd al-Qadir al-Jilani, niokoe mimi ewe Badawi, na wengineo katika wale ambao wanawashirikisha. Hili ni jambo ambalo haliruhusiwi. Sasa inatakikaniwa jambo lolote ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam kalikataza, basi wewe unatakikaniwa vile vile mbali nalo. Wakasema wa an la yu'bada Allah illa bima shara'a, na asiabudiwe Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kama Allah Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyofundisha. Sasa jambo lolote katika ibada awe Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko mbele yako, sio wewe uwe mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa utapata watu wengi sana wanafanya mambo ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuyafanya. Tukitolea mfano kama jambo la Maulidi, watu wengi sana wanalifanya jambo kama hili, na walioleta Maulidi si Waislamu. Walioleta Maulidi ni Rafidha. Rafidha mashia ndio tuletea huu ugonjwa huu. Lakini leo kama una Muislamu akafanya jambo kama hili alafu anasema ni dini, bali ovu zaidi anasema kwani kuna ubaya gani, na sitawaambia kwani kuna uzuri gani kufanya jambo kama hili. Hii dini si dini ya babu yako wala si dini ya babako, hii ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ad-din at-tawqifiyya, dini ni kitu ambacho kimewekwa, hufai kuongeza lako wala hufai kupunguza lako. Sawa, Waislamu wanafanya hii dini kama ni yao, na hili ni jambo la makosa. Kumalizia, Allah subhanahu wa ta'ala asema, wa man yushaqiqu ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa man yushaqiqu ar-rasul, mtu yoyote ambaye mwenye kumuasi Mtume sallallahu alayhi wasallam, mtu yoyote ambaye atakayemuasi Mtume sallallahu alayhi wasallam, mtume akakataza baadhi ya mambo fulani, ukawapata Waislamu wanayafanya. Katika sifa ya Waislamu, haifai kwa Muislamu kusherekea Christmas, haifai kwa Muislamu kusherekea Pasaka, haifai kwa Muislamu kusherekea New Year. Haya si mambo ya Waislamu, haya ni mambo ya makafiri. Lakini masikitiko makubwa utawapata Waislamu wanatoka na waenda mabichi na waenda sehemu nyinginezo kufanya mambo ya uchafu na kusema kuwa anasherekea mwaka mpya. Haya si mambo ya Uislamu. Alafu kwa ukosefu wa heshima waseme wacheni tashaddud, wacheni kufanyia mambo kuwa magumu, dini kwenye pesi. La, sivyo. Hili ni jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam kalikataza, na hatufai sisi kujifananisha na wale makafiri. Vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akasema wayattabi min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada kumbainike yeye na uongofu, akamuasi Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake baada kumbainike yeye na uongofu, wayattabi ghaira sabili al-mu'minin, na akafuata njia isiyokuwa ya waumini. Ash-Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala asema ilikuwa inatosheleza wasitaje hawa muumini, ingekuwa vile vile tu mwenye kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake baada kubainika na uongofu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaweka sharti nyingine, wayattabi ghaira sabili almu'minin, na akafuata njia sio kwa waumini. Man haula as-salafu salih ahlus sunnati wal jamaa al-firqatu an-najiya at-ta'ifatu al-mansura ahlul hadith, akafuata njia sio kwa masahaba. Hapa tupata faida kuwa ni lazima kwetu sisi, kufanikiwa kwetu sisi ni kufuata Qur'ani na sunna kama alivyofahamu masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuacha fikra za watu waliopotea kal ikhwani muflisin na wengineo. Katika watu waliopotea haitakikani Uislamu kufuata fikra zao, kwa sababu hao wamepotea na wanapoteza na watu. Wayattabi ghaira sabili almu'minin, wakafuata njia sio kwa ya waumini. Ni wallihi ma tawalla, tutampeleka na kutoka yeye. Wanuslihi jahannam, na tutamtia ndani ya moto wa jahannam. Wa sa'at masira, na ni mbaya marejeo jahannam. Sa Allah, Allah, ndugu zangu Waislamu, kwa Muislamu yoyote atakayetaka kufanya tendo jema ni lazima afate masharti kama walivyoelezea maulama. Kwanza uwe na tauhid, uwe na imani, vile vile uwe na ikhlas, vile vile umfate Mtume sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.